تنہ زمنگا خیالو کا وی دا موائے دے پدیبانی انو زورنا وائے منگتاو گوارا ماتا پکارو کا تا پوس مکاو کو ضرورت پیر سنو بیا پاک رکے ہوایا وجہ سوا رائے نا کے خوص غلط مانا نشتے پظاہر خروس تو دین غلط مانا پیدا کی رعایتن ساتل کول ساتل حفاظت کول رائے نا زمنگ حفاظتو کا ساتناو کا وی وچی پیغمبر کی دا قوتو طاقت پہ کہتا ہو اللہ اور کرو تاسو سنگ اور کہ دیو ان روا دی دا سے گن الفاظ دی محتمل مشتبہ کہ پر صحیح معنی لے لے شوی دی او اس دن خر خطا معنی او وقت کی پر صحیح معنی لے لے شوی انیتم دا ہو سی او اس دن خطا معنی الا یا رسول اللہ کنت رجانا وکنت بنا برن ولم تک جاتیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول لے ہوئی پو مرسیہ کی دے نبی علیہ السلام بھی اے را اللہ لی گلیا کن تر جانا تزمنگ امید بھی کن تا بنا برن ولم تا کو جافین تمنگ سر دیر خوی اصا خویا نوی داوی مرسیہ کی بھی لیو اس مشرکین دلیل کی دو پنجاب مشرکان او روی پیغمبر السلام تا آواز دے پکی اور پیغمبر تے رجا ویلی دی اتا سوئے چا رجا دا اللہ نا پکار دا بلچانا نا اور پیغمبر تے رجا ویلی دی نتاش سنگا مانا کوئے دا مثل ما قول لے رضی اللہ تعالی عنہ جنگی موتکی ہوئی چا دا اصحابان و شعاو یا محمد آواز چا بیکاو دا مسلمان دا پیجندور دا پارا گرد و غبار باو یا بلوانا پیجندے کی نا داغی آواز بسو وا محمد آ دا آواز کچہری دا غائب تو جائز نوے بولے دو تین دا بولا جائز دا اور تاسو دا نا جائز دی اور بیا داؤں دا بکے تو چوا سر کرے چنو بڑا غم کرارا سے دل اور اپنے کے دل دا تین مراد دی دا الفاظ پہ صحیح مانا ویلے شیو اور مثال موی تو زمان دا امید وی سے مشکل براتنا نمونگ بتا لوڑا سب پریشانی براتنا نمونگ بستانا حل کرو سخت براتنا نمونگ بتاتے ہوئے دعا ہوگا اس تو نئے نمونگ بچاتے ہوئے سے چل رہے مسلمان کو صحیح ہوئی دی جو اندی پیغمبر تے ہوئی دی فرض دمر نہ چوئی نہ استحزار اور حاضر دل ہی نہیں مراد تحصر دے ندا اس تحصر دا افسود و دا ارمان پا دیده پلار مرده و های زما بابا سو شو زبستی چل کم دا در سلینه تا پوسته که استاد بابا او دا غوی نا نخو زما زبا که درد پریشانه نا دخلینه مووت ندا و تحصر ناغی پا یو مانا ویلی مشرک که نبر سو جوڑ کرو اولی لفظ که احتمال ناغی ہو اصحابان چوا محمدا آواز کهو نو ولی کهو زید رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کرو نور صحابان شہیدان کرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خفو عبداللہ ابن رواحہو اگر شہید کرو رسول علیہ السلام جماعت کے ناس تو سرگی سریوی دا پریشانے و دا غمنا عبداللہ ابن رواحہ شہید شو نور جنڈا زید واغستا نور زید شہید شو جانڈا سیف من سیوف اللہ خالد واغستہ اللہ مسلمانان اللہ فتح وارکا جعفر کو کی جڑا سو روشوا کون ہے پاتی وا یتیمان بچی پاتی جڑا سو روشوا رسول علیہ السلام خفاو سخ غم جنو دا دی انتقام دا رسول پارا رسول علیہ السلام کسان لی گلی ناغو چواز کیوں ناغو دوا محمدہ دا شعار لکزر جنگون کی آواز کیوں شعار دا مسلمان آمد آمد چبرو بول تورا چدک لا پوبو شو چیدی دا نیم پیجن دلی دخو مسلمان انوے آمد نابا تورا واغ رتن چیدی دا مسلمان دی دا شان تیو جنگ کی نبی علیہ السلام شعار مقرر کرو آواز شب نام شب حامیم این سین قاف لا نصرون حامیم لا نصرون نو ودا آواز کو نو دا یو شعار اور اول مقصود نون را مدد کوئی نار شعار دی بیمان روان کو ویرا مدد کی گی اور رسی کنا سلا ہوا آواز کو دیو جنا چیز نقصان سے نہ جوڑی گی نہ دا مشتبہ لفظ ویل یا مشتبہ کار کول نہ روا دی اتقو مواز یا تو ہم دا بدگمانے رزین ازان ساتا ہے زان بچو ساتا ہے پا خلوم بس نسی لفظ موارا چرا ہے نہ بدگمانی پیدا کی عملم دا سمکوا دا ولی مشتبہ کریمہ مشتبہ عمل مکوا شرعیاتو کی دا حکم دے کنا بایا دا اجارہ دا نکاح دے حیبہ دا دا احکام دی دا پا پاکو الفاظ ہوا ہے مشتبہ موا معاملہ پاکو کا قیمت مقرر کا نیٹا مقرر کا بیا و تفریح دا خیر دے بیا تو ارزان ام کا اور دا شانتا نیٹا را لنا بیا و تلس کالا دمکو کا وہ مشتبہ کرو مزہ چتا کر را کر اور زہ چتا کر پکار شو دو وقت جزو بیدر کم قیمت چتا سو دی جزو بیدر کم ستاسنگ و خواہ خواہ پاکی ستاسن بیا غنی کی فاسد دا زکا مشتبہ دا معاملہ اور اشتباہ سبب دا نزاع گردی سبب دا اختلاف گردی اور دا فساد گردی پختانوی کنا نن شرم کم سباب شر کوم نن بی شرمی خدا چه سباب که شر نی خبر پاک خدا نو دا مجلس بی ادبیم پیدا کولا پکی اصحابانو کیون دا تپوسون و شوق پیدا کون نیت بدو وقت زائی که اولی مرادو چه وقت زائی شی نا سورو خبر ختم شی او صدرو پکی توا اشعاد دا الفاظ مشتبہ ہو کہ داغین شرک و بدعت جوڑی گی روس تو بیا ہوئی چھ گورا پیغمبر جواندے ہو نو تاسو برا آئینا وی منگا وی ارادی آغانے دے کرے وہ سی تسنگ آراد کے معلومی گی دا چھ آر آیت ساوکے حفاظت کا ولیش پا دیا کی دا مشرک ہوئی کنا انظر حالنا اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا اور یا حبیب اللہ اسمع قالنا چھے ضرورتی پر جماعتونی نکلی دی قرآن منع کرا مخینا سب دو ذریعہ لس قدم مخی نقصان رازی لس قدم مخی پابندی لگا دیوالو کا جاپا ہوا گا مزا پا ہوا نقصان دے سڑک آگے کی جوڑے گی لس سل میٹر اوان دی جوڑے گی دل تیسرا نکل گولا جانڈا بورڈ لگول لے وہ خیال کا مخ کی کار کی خطرہ رہا پہ احتیاط رہا نہ غزیر خزرہ نہیں تیرے رہا مخ کے نائے پہ خیال کی شریعتم صدن لے ذریعہ دا کار کئی نہ مخ کے نہ جاپا لگئی کا غزیر ناشن بیا بٹنگ نشے دی بھی نیا بنیاد باندی علمان و قائدہ لکلہ ہر لفظ مشتبہ ویل چمانات نہ خطا جڑی گی ددی ویل گناہ دے یا ناروا و حرام دی دزے مناسب خبر دا نو من کری دی لا تقول رائنا مانا سشولا مو اے ظلمانین لفظ مو اے ذو جہتین مو مشتبہ الفاظ وقول انظرنا اکہ ضرورت سے ہوا ہے نہ ہوا ہے مصرح لفظ پاک لفظ انظر نہ نروس تو استدلال نکی جی پیغمبر لیدر کولے شی ذکا نظر پستر گو دے دا معلومہ دا چی مرک سرا اعضا طول کار پری دی نہ چی کار پری خون سرگون کار پری خولی دل پر کمران اغلالا نہ دا در این شبان پیدا کی دا او در آنان پیدا کی دا نمان ایکو بعض علمان دا ام ویدی دی کہ را عبری لفظ دے دے یہود جب اخوی عبرانی وکانا نو دو با دخ پلی جبی تکی پا عربی کی وی او دادا ہر جبا کی دے بلی جبی تکی راغنی نو دو با دا تکی وی او را عبری جبا کی پا معنی دے الہ باندی را دی دا خدای توب خواهن یا که دا برخی خواهن نو دو تک آغای او کوی عربی راعینا زمنگ الہ او زمنگ حجت سرکول والا دی یهود دا عقیده نو یهود دا پا مسلمانانو که خورولین جیوز والا مسلمانانو که دا شیخوراو چه سل کالا پس خوبا دی اثر پیدا شی کنه زیبا پیدا شی نو قرآن منک والا مو آیدا تکی ریعسیس نائب الالہ تاوی راع الالہ تاوی علمانو دو لغاتو دکری دی لسانیاتو چه فرعون هم اصل دا دی نجور شده دا راع نجور شده فارعانو نن نسبتو الہ وارا یعنی نائب الحکومت دا اسمان دا الہ نا نائب دے دے دا فار عن فرعون دا عقیدہ دا خلقوا نو را الہ تاوی روس تو پدی بانی بیا منگا کارو کو مسلمانان پر گمراہ کو شریعت مانا کو دا اموی عالمان چی را عربی تا کی دے خدا عربی تا کی با دو رواناو نو دو با دا را عینا پدی بانی را عینا کو اگود بے کو تجوید بے پکی او کو یا بے زیر بے اگود کو نو یا بے تجوڑا کرا را عیش پانی کی تا ہوئی شپنکے گڑبا غوبا آغا خلقو پا نظر کس پکو وہ سن دا خلقو پا نظر کس پک نی دائی و تولی وی قریش مال والا خلقو گڑی بیزو و خانو والاو نو دیدی وجہ نبی علیہ السلام تا پا سپکا بانی دا سپکاوی دا پارا بیدا تا که رائی نازمون شپنکیا تا او سا شپنکی و زمونگا قیادت کئی نو دا دیو جنائی بیدبیو پکیتا چی با اونی روشو چی صدی بے بیسے برا آئی نامی ویلی خوزو پا دی تجوید کرو پتی خطا شما نو تکی میو بود کن نو در آئی نامی را آئی نیا کر زنو با را وی نپوہتا کمقلتا رغونتن دنون سرا آرعان وی دن غرطا وی دا کمقل شیره روحونتون قمقل توبی و کفی نو دو برا اینا تکی کو چه پخکار خمالو میدر واقعی که بای سو گدوال الانوال راف نو را اینان بای که را این زم قمقل بی و کفا کنزلو و مصرح نو مبهم قرآن ده دیر طول ده پارا یو تکی ذکر که دا مو آیا که ضرورتو نو دا دب کلمه و آیا جرگیم ختم شوی روحونتونم ختم شو رعایتونم ختم شو از تپوس زیم ختم کن تپوس مکن پا یوز الباندی دوما مصلحتون را پیدا کلو حکم یکو ده در وجنا علیمان وی نهو عن ان یتشبهو بالکافرین فی مقالهم و فعالهم دا کافر سرداغو پوئلو پا عمر کی زنو برابرو پوئلو کم پا خبرو کم خبری کئی نو دا خپلی خلیو کا دا خپلی جبیو کا دا کافر دا جبی خبری سر خپلی کرا جزادن نکئی وی سو فی سو صد فی صد دا خبر دسی دا لکه ستا پلار مور صد فی صد پیجن چه تاو صد فی صد راو ستا پنجام ندراوار نو دا دین ای زیادہ کرا جمالی خوبل تا روینو وی ففٹی ففٹی دا خبر دسی دا آقا بیا ففٹی گھٹا تارے سورو کو آپ کی درد ہوتی کراچے کی اصلی خبر کولا وی ون تو ون ملاقات شو ما وی سبایی نو نو بیا پا بلا موقع کی بیا وی ون تو ون ملاقات شو میں تا پختو نہیں ویا میں دا تا سو ہے کنزل کئی ما تا کئی کنان تا کئی تشید وی نا نسیبا بی ادبی بی معافی دو پا دو یو پا یو یو پا یو ملاقاتون وی یو پا یو سانده که ون پو ون سانده پی ایمانی وی بی ایمانا نمو یکا نهو ان یتشبهو بالکافرین فی فعال اقوالهم و افعالهم خبر کے دن نہ وسر تلا برابر ہے پردے جب پخپلے کے ردن نہ کہے دے بی دینو دے بی ایمانو نہ دا خپل جب آگو کی والی نہ منڈے چھ خپل استاغ از دیکھیں استاغ نیز دیکھیں دے پا غفص روان دے نہو ان یتشبو لا تقولو رائنا وقول انزونا و ادا سنگ چھے ادا نارمن لے لکہ چھے نارمن چھے تورنج دے کا نارنج دے کا سب اللہ تفوزو کا نارمن چھے اگل ازان لہم نوڑی پختو کی چھے پختو کی ترجمہ ہوگی چھے دا نارمن چھے دوئی و ادا حالت خو نارمن لے دا صحیح دا شانتا تکی مو آیا پرادی تکی خپل جب ہوا کد خپل نا اول نا عربی ہوا ہے چھے سواب دکی بیا عربی پکار جوائی نوہوان اصل مقصد ماوی سو اللہ اس ماوی چی تا پسونا بے دیلکو چی دا خبری خوان بدل کی یا بدو لیکن روادی کنا روادی اسی زرین کنا نو تا درستی نمکی کی گی درستی نمکی نمکی کی گی دا ماو کا چی خبر مخلاص نکلن بیاو تا پسو کا مشتبه لفظ مو آئے ہوئی قانون تی فقہ جو قید رحمہم اللہ تعالی کم لفظ مشتبہ دے درود تاج بنمانی یا درود خلق جو کرے دے یا شیعہ جو کرے دے پا لکنو کی خلق کی مشہور کرے دے وہی تو درود تاج ذکارے کی تاج رکھ رہ لے صاحب البراق اگر کی کلمات تی یا دافع البلائی والوباء والقحط والمرض والالم یا دافع البلائی والوباء والقحط والمرض والالم اے دو مصیبتوں نے لیدی کون کیا دو وباگان نے لیدی کون کیا دو قاتل نے لیدی کون کیا دو دردوں نے لیدی کون کیا اے دو تاج خاوندہ اے دو براق خاوندہ دا کلمات تفاقی کی دا الفاظ اخکارا دو کفر دی او کہ مسلمانی ہوئی نمونگو تا کافر دا دی پو ویلو باندی نوی تکی دو کفر ہوئی تکی او کافر مشرکو تا نوی ولی ظاہری حال دا مسلمان دی لکا موحد وی انبت الربیع البقلا نو چاو تا کافر ہوئی دی دا تکی چی معلوم دی چی دے مشرک تی اغیوی مونگی میں مشرک دی نو چی دا شرک نو دا کفر دا مخینا آثار قرائی نئی مسلمان دی دا وی نو دا دی پرولو کافر نرے گنانگار دے ناروائی وی ذکر غلطو کو کانا معلومہ شورا چی عقیدہ ام دادا نو کافر دے نو دا دی کلمات و دی دروست ویلوی ناروائی دی حرام دی مولانا گنگوہی وی فتاوی رشیدیہ کی درود تاج خلقو تفودل عوام کو سم میں قاتل سے پرد کر دینا ہے خلق لسر رہا ورکو لسر رہا وجل اللہ یعنی دا عقیدہ گندکی بیرم لکھلی چی دے قسم الفاظ کو صحیح معنی کی دے امشی خویلی ناروا دی من دی مولانا عبدالحی رحمہ اللہ تعالی لکنوی دا خلاصت الفتاوہ سر چکم مجموعت الفتاوہ دا غچاب تا سرور جزو کی اگر کم دو دے ادری دے داری کی چیزی ویل ناروا دی گناہ دی اگر کہ دا عقیدہ دا نہیں یو دے کی ما مسئلہ بین کہ میں دی ویل ناروا دی دا بویلے کی دا مار دا مو ہے دا منز درو دو ہے نمولاوی دے دا مانان دا مراد دلتا مجازی مانا مراد دا مجاز دے ماوی سیدہ خود دے امین تفوسو کتا مجاز دے جنے دنا تپوس کدے پیجی نی مجال دا خوبتا دارا بھی تو بنا ذکری دو خونے دے ذکرے کانا چی دل تکی مجال دے دو چان تپوس دکل بھی درود شریف کی روی دیا صاحب التاج معراج والقلم و دافع البلا والعبا والقاحت والمرض دا بھی پکی تر روی او گورا پا دری شریف کی روی دی دیو ملا چا تپوس دکل بھی پٹکی کی شملش دے کانا شملہ بس رہ پیجی کانا بھی آو وی دلیلی سدے وی تانی دی روی دل قطبہ کی چوئی چی سپین اف شاملہ دی بعد وہ وینا دائی دلیلو سپینا شاملہ دی بعد وہ وینا قطبہ کی ویلی شاملہ پہ کشتے نو دائی دلیل دے امیتا خدا کا دلیل لے جانا خطبہ خود چاہتا چاہ غزل چاہ بیمانا جو اکرا پکیتا سپینا شاملہ ہوئی نو دا اگر دین کو نو دا بم دین کی جو لی درود کی چی درود سے لیو کچھ راوری دی داخل البلا والوبا والقاحت والمرض والعلم شرکی کلمات تی کفری ویلی ناروا دی پا فعالو کی ہم دا شانتا ہر دس لفظ چی معنی ندا معلوما سیدہ و کخطا یا مشتبه دا خطا و سیدوارا پکیتش دی ویلی ناروا دی پا دعا کی ذکر کی ویل حرام دی دا بدو حصو مانا دا پتہ نشتے دی چاچے نقل کرے دے چے دے مانا دا دا نسانہ دی نشتے دی وی خلق کو دسویر چی دے دا مانا دا نسانہ دی نشتے بنیادین دے معلوم او تیلی کی پا تعویز کی یا پا ذکر کو جوڑ باندے اگر کہ نقل ضروری دے توقیف ضروری دے پو توقیف کی نشتے دا پاسگارو کی نو ولی لکی اس کو دے مانا سیدہ و غدا دا نو ٹک دے چھتا تا پسانت معلوم ہے چھ مانا سیدہ و غدا دا ولی داغی نا بہتر بے شکا تا کہ اشتنو سل شکی وائی لکی سل نو دے ویل لکل کفر ندے ویل لکلی دے گناہ کار دے اس کتاب سدا ہوا ہے چدا کو پران کی بزرگ نکل لی پران کی بزرگ نکل لی نو داغے دفاع میں ہو کہنا دا کڑی ادھر اعتراض جواب نکلے دے کندے کرے ویم کیا گا تھا دا معلوم دا چیدی دا مانا دا دا مانا دا نو زوے مگر سند جم دے اعتماد قابل نے دینی اعتمادی خبر اول نہ کہ اعتمادی ہو کا اور نو دے قسم الفاظ ویل دائما نہ کر دا مطلب سو مصرح الفاظ وایا صاف تکی وایا نا صاف تکی موایا زمانگا علمانو دا فقه دا مسئلہ دینا تفصیل سر ذکر کردہ یجب التبین فی اللفظ والمعنی جمیعان دا مخی و مسئلہ ذکر شویدہ چی پیغمبر تسو عالم الغیب وی نو دا ویل روا دی و کروا ندی نو دیکھے غرائب القرآن نور علماء لکھ دی چی معنی سیدہ پیغمبر عالم الغیب دے سمانا قرآن طول دے غیب را غیر دے غفہ دے پیدا نو سیدہ خو مطلق دے دے لفظ ویلن خطا معنی جوڑی گی نو دے دے جو جن ویلن روا دی کدائی و سریوی چی پیغمبر پا غیب بانی پی گی نو پا دی بانی کافر دے او کنا المسألت اعتقادیہ داخلتن فی معنی لا الہ الا اللہ فمن اعتقد فی احد من الخلق ملکا کانا او بشرا او جنا حیا کانا او میتا انہو یعلم الغیب فان اعتقد انہو یعلم کل ما اراد ان یعلمہ من الغیب فہو کافر باللہ کافر بالقرآن کافر بالسنہ کافر بالاجماع الہم مع اللہ لا الہ الا اللہ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يَعْلَمُ بَعْدَ الْغُيُوبِ بِإِعْلَامِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُ مُعْجِزَةً لَّهُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا وَكَرَامَةً لَّهُ إِنْ كَانَ وَلِيًّا مُتَّبِعًا لِّلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ اتِّبَاعِ فَالْمُعْتَقَدُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّ الْإِطْلَاقَ غَيْرُ صَحِيحٍ لَّا يَجُوزُ إِذْ هُوَ مُبْهَمٌ مُوهِمًا لِّمَعْنًى غَيْرِ صَحِيحٍ ويجب على المرء مراعاة لفظه كما يجب عليه مراعاة معناه اعدلوه اقرب للتقوى واذا قلتم فاعدلوا لا تقولوا راعنا جساس وي اللفظ اذا احتمل الخير والشر فغير جائز اطلاقه لفظ كخير وشر سيء وغلط دوار کی دیشی نزدی ویل ناروا دی احکام القرآن دا جساس اول جل اتپنزوستم مخ شمس الامس رسی وی ينبغی للمرء ان یراعی عبارته کما یراعی معنی کلامی بندہ چ سنگو چ زما مراد صحیح کوشش دی کی دغه سے پد فرض چ الفاظ ہم صحیح الفاظ کی خطا مطلب احتمال نہیں شمس الامہ سرخ سے شرر سیر کبیر سلورم جلد مخ پنزر سا یو باندی وی ویلی ناروا دی دلیل سر لا تقول رائنا غرائب القرآن ولوی ولہذا لا یجوز ان یطلق ویقال فلان یعلم الغیب مطلق ویل چی فلان یعلم الغیب صحیح معنی اشتے و خطاهم تی جوری گند دی ویل ناروا دی غرائب القرآن اول جل مخ یوصل تلور درشم کم چی دے ابن جریر سر یو دے چاپتے شامی و ابن عابدین مجرد ایہام المان المحال کاف فی المنع عن التلفظ بهذا الکلام صرف دو خطا معنی وهم قدر پہ کشتے ہیں وهم نو ددلی کلمی ویل ناروا دی بیا خطا معنی وهم پہ کی قدری شک قدری دابا سے ذکر کی کتاب الکراہیہ یا کتاب الاستحسان کی فدی کلمہ امام محمد قول لے وی دا اسوال کول اسألوک بمقعد العز من عرشک دا جائز دیو کو جائز ندی پا دعا کی ویل سرادین چدا انفاظ دنی روایتون کی منقول شتے وی دا دی ویل ناروا دی مکروح دی مانا گنا دی زکا مقعد العز من عرشک مطلب دا معلوم ہے کہ اللہ اور اللہ دے عزت عرش کی پیوزے پوری خاص دے اور تڑا لے دے دا دن اور تریس تبیا نشتے شبہ پکیتا دا مانا غلط اشتے نو دا دی ویل تش دا دی شبہی پوجہ دا دی ویل نا جائز دی نو دا بنوی اور دا شامی رب کتاب الکراہیہ اور دا بمقعد العز من عرش پینزم جل دیر سو آتا تلیس کا مخباندی ہوئی بیاداؤں ہوئی ومجرد ایہام اللفظ ما لا یجوزو کافن فی المنر کما قدمنا ہو صرف احتمال قدر دا خطا مانا چھتے نو دا دغا لفظ نمانا کول ضروری دی او دغا شبہ قدر کافی دا دا منی دا پارا کہ سر داؤں ہوئی چیز ما مانا صحیح مراد دا و استاخو با صحیح مرادی خو خطا پا کشتین ویلی نروازی زن تینو ساتا او دا روم شامی در دیکی وی پینزم مخ دری سو پنزستم مخ باندی ابن العربی احکام القرآن کی وی یجب تجنب الالفاظ المحتملا التي فیها التعرض للتنقیص والغزل زن ساتل دا دسی تکو دوائیلو ناز ضروری دی و فرض دی چی پاگے کی احتمال سے شبہشت شکش دی دا خطا او دا سپکی معنی دا بیدبی دا معنی دا غیوائیل ناروا دی دا قیاد معنی لکی لا تقولو رائنا ابن عبیل عز حنفی عالم شعر دا العقیدت التحاویہ اغوی والتعبير عن الحق بالالفاظ الشرعيه النبويه الالهيه هو سبيل اهل السنه والجماعه ده شرعي الفاظ والتعبير فشرعي الفاظ كل اهل السنه والجماعه طريقه ده وده شرعي الفاظ والتعبير تبع غير شرعي لفظون كاي نو ده خطا احتمال بك پیدا کی نو ده دي ويل بیا ناروا دي شرح دا عقیدت التحاوی دارے یوصل نحمق نور علماء مبیلی کتاب العلام یوصل ومخ یوصل تمخ پانی مسئلی تفصیل ما ذکر کو لا تقولو آئنا وقول انظرنا مانا تو دا موئے مشتبیت کی چی خطا ماناتی نجوری گی لکل فرعون موسیٰ تا سزوتوائیں درشان تر رائن اوذکرنا تعبیر دے دیو خاصی کلمی ندے رائنا مشتبہ لفظ دے نو موہی تاثر مشتبہ کلمہ موہی تاثر تکے چی مرادن سیدے خوص خطاتی نو مرادی دریشی دا موہی وقول انظرنا کہ ضرورت سے آئے نوے لفظ پاک انظرنا ہوا بلا مانا پہ کنشتے مصرح لفظ ہوا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نوح نبی اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کریم اللہ عیسیٰ روح اللہ وعیل جائز دی وہ ذکر نہ دے ذکر صرف لا الہ الا اللہ کے دے ذکر کے دے وعیل دے ذکر پر طور بانی وعیل ناروا دی داخل تیر انبیاء دی دا ذکر فطور بانے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجموعہ وعیل ناروا دی محمد رسول اللہ ذکر نہ دے ذکر لا الہ الا اللہ دے حدیث کی دعوی دی افضل ما قلتو انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ زنی خلق دا حدیث بیانی محمد رسول اللہ سروی سو زیوری کی مالی کلی لیکلی ہم لیدرے دے پر جماعت مالی کلی افضل ما قلتو انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو رو پیغمبرانو کرا محمد رسول اللہ وی تیرے کلمہ کا خدا نو لا الہ الا اللہ ذکر دے بے شکا افضل ذکر دے اور دے سر اب نور سطر کول محمد رسول اللہ آدم صفی اللہ نور نبی اللہ عیسیٰ روح اللہ کلیم اللہ دعوی ذکر دے ناروا دی ہاں صرف دا عقیدے پر طور بانی ہوئی جائز دی بلکہ غرد چاہ غمہ نما دا غمہ نما دا بلومن دا بلومن دا جائز دی اور ذکر دے دا خبر یاد ساتھ ہے خلقوں کی دائے و خبر دا بانگ کی ہوئی بانگی مؤذن نو دے اخیری لا الہ الا اللہ جو ہوئی نو دے سر بیادے زال لروغن محمد رسول اللہ ہوئی کلا کلا سرے واوری مو کلا کلا پر لوڈ سپیکر کیوں واوری دیشی آغا خو آغا دے او اوری دن کی چینا ہو بانک کلمات نوئی دا بانک کلمے اوری دن کے نوئی لگیا زال لسر تتارے خیلی او چکل آخر تو رسی اموازن محمد رسول اللہ ہوئی نو دیو صلی اللہ سورہ تر کیا غلا الہ الا اللہ نو دے محمد رسول اللہ پا مخوان اللہ صلی اللہ کری نو قداو نکی و یگوری پا بانگ بانی کلیمو نوی نو پا بانگ سرے کلیمو یو که بانگ ہوئی بانگ کلیمی چی دے خیر دی پیغمبر سلام خوان کرا داو آن آغا نوی چی کم کی دے محمد رسول اللہ ویلو سرے نشی موازن لهم ناروا دی او روسو چی سوک دے بانگ کلیمی وی غلوم نہ روا دی چیزا پہ زیادہ کی منقول کی زیادہ کو گناہ دے ہت تو تن ہن تو تن تا زلس دی نہ روا دی نو دام نہ روا کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بابا مانے کہ کلمہ و لا سن پہ مخا کی دغت کی سرا ویل گناہ دبان کلمات سرا نو ویل گناہ دبان وقت کی دنیا خبر کول کار کول گناہ اب یو سر دا چکی او دے کل گناہ اللہ سنو چا تول سر گناہ پا ما خراح کلی گناہ سفو دا تول دو گناہ اونا بوجے پا دی یو بانک کی را دن نکل که موازینی او کی نهما او که وردون کی او کی نهما نا نا روا دی گناہ دی ولی دا انتا که صرف لا الہ الا اللہ دے ذکر دے مخی کی محمد رسول اللہ ہو نا دا دے کی نشن انتے دا کما دے راو دی دا میرو رسالہ کی رکلو پو کور دا پارا محمد رسول اللہ نشتے نو داو سارا مو آیا دا تزیاتا ہے دا زاننا نو داو سارا دے دے کی مو آیا کلمہ ہوا یا زاننا خود دے دے کی مو آیا او ویلا سن او گورو ای وی پبان کریمہ موائی ویلا سن مو چتاوا دے کلمی روی رو زین دے دعا الوسیلہ ہوایا کدر اندر دینو درست شریف ہوا کدر اندر دینو بلت دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا ہوایا کن او خدا دے خونا کرلا او تیس پدی کی اوانا کہ ایسی دیلا سنو چا تولی تمتین نیولی مچان پی شوری را کاری او کلمہ میوی سفید دے اکنو نو دا اذکار ہم زیرے اور دا شانتا دا خدای لفظ استعمالول بلا شک بلا صبحی جائز دی خود ذکر ندی دا زال لقی سخل خود دور که دا دی مجوسون را غلی دا دی مشرکیون را غلی پا تشیر داریل که برا طلاکی توک ملا محمد امین نمی کراچه که مجلس علمی دا پورا یوال ماره کل دا مجلس علمی خودو که اون جماعت و شاعت یوال ماره لگی دا راگه تا به مجلس علمی اگر پسلی لکھلی دی ویل ناروا دی ادا دا شرک نخواد ادا دا مشرکیون ادا اصل کی خود آئیو پر خپل موجود شوی او دا قشو دا ناروا ندی دا عرب اونا اتفاقی چی دی سلافیان او زد تدالی اندور کو دا دین دا سلافیان سلافیان نی که سلافیان نی سلافیان او دا شرک جور کو خدای ویل ناروا دی اختلاف لسه زی گوری چی ما نوی چی غلو خواره اچی زمانو خلقو آمست دی دا ناروا دی نو چا عربو تولی کل سلافیان دی اگوی کل سلافیان نوی دا ویل بیشک روا دی ذکر نه دا ظلم اگو پا کلام کی نشی دا ویل روا دی دا دا اللہ رب العالمین نم دی پا دا غجبا کی یا دا اللہ یا دا قدیم ترجمانی کری دا پا خوارا سوی وی خدای ویل جایز دی گارد ویل جایز دی کسو گارد وی دا شانتا دیوتا وی الہ آلی اوتا وی جایز دی سمانا ندا منقول الفاظ ندی ترجمانی دا نو دا اصورتا که ما کچی ذکر ندی اصورتا ذکر کئی او خدای خدای دوتای ذکر ندی ذکر بسی اللہ اللہ اللہ دا ذکر دی دی طریقہ بانی دا رحمان پر دے بانی مہربانا مہربانا مہربانا ذکر ندی ترجمہ دے ذکر دا رحمان دوتا رحیم دوتا غفور پدے بخون کے بخون کے بخون کے رزاق پدے بانے روزی ورکون کے روزی رسان روزی رسان ذکر نہ دے کسو کی دے ذکر کو جو بارے ہوئے نو گناہ دے ذکر اذکاروں کی توقوع اترجمہ دا بلکل صحیح دے تو شب شبہ پہ کی تنشی ندا فضا اللہ تاسو پرچے ہوئے مانو سبب پہ جو پریدہ مانو بیاد یا بدو ہی راور دیا یا بدو سشے تیز پتہ ہو لکھو کہ یا بدو سشے ماتا ہوں وزب زبستہ شاگر سے سیوے لکھ ماں بھوچے روا لی کرا دے مڑی دے پارا لفظ حضرت دے مڑی دے پارا سے معلوم سنگری تا دے مڑی ویدے جوندی دے پاری تا پاس کرے چی جوندی دے پارا سنگری نزے مخن دی روا دی زما تکی کی زما پا دے درکی سوچ کتلو سنے کرے دا اول رو دے نو سوچ کوئے حضرت پا بکیتا چرتا و نو رای کاری دلی دی چرتا ناو دلوی دلوی نو مخلوم نو نمی اخلوم دعا روستو کم صحابی نو مخلوم نو مخلوم نو روستو رضی اللہ تعالی نو بیم دا خ ندی ناروا ندی حضرت دا حضور نا ندی عربی تکیه دا عربی لغتو گو رای لسان العرب دا ابن منظور دا شانتا قاموس و داغ شرع حضرت وی پا مانا دا معتمد بانی حضرت پا مانا دا معتبر بانی حضرت پا مانا دا خب آن دی ویلی ناروانی دی استعمال رل خبر را چه استعمال پکار دی یا ندی پکار خو ناروانی دی قل کتو حضرت مانا جو تی حاضر منی ستا پلار بی حاضر منی زو خوی نمانو حاضر ولی خطا مانا جوڑا ادا دی که اغا اشتباه هم نیشتی ذکر دا لفظ طول دا هر سری نتفوس کو پدق مانا ویلے کی یعنی قدردان محترم جناب عزتمن پدق مانا بندی ویلے کی دا غردان نمخ یا عوض باللہ بسم اللہ فضور دا خبر مانا غر ویلی دا کنا دے ویلی بسم اللہ کی کمیوی مانا بیعذبی پدے کی ویلی نیدی پکارا عوض باللہ کم دے پکارا کم دے کی باگ نمخ کی فضور عوض باللہ ویل گناہ دے پزور بسم اللہ ویل یا لو ڈسپیکر کی گناہ دے ذال لو ہے کہ لڑکی اعوذ باللہ ہے ذال بسم اللہ ذال لو ہے او پزور ویل گناہ دے پزور ناروا دی نو دا ذکر کا قرآن ایماندار موایتا سو رائنا کلمہ مشتبہ تکے دا خطا مانا وارا اس سے کم لفظ مانا نشتے ایا مشتبہ دا نمبر ہوا ہے وی پزور حد خدے اب پزور حد رسول اپا درہا دا صلور و یارانو اپا درہا دا جمع قرآن مجید اپا درہا دا واجازیم مصری کدا سرے یا دا ساروے دا دین تاوانوشو نزی موارق واجازیم مصری دی درہی معنی دا پختون نتفوز کا درہا تشرے اپا پختون پیم نگی درہا تتاو درہا نو پیجن دا نزی معنی تکیرے کتر دور ہے نہ مانا دم مراد دے نو دم والے نہ وائی نو دم بیا پیر پکی کمارا ہے پیر دم کمارا ہے اور آغا پا زموارے بانے سنگ را والی ویغی زموار دے ندی زموار دے گناہ دا آغا پا غار بانے یا زمواری دا آغا پا غار بانے درہی تکیوی دا شان تا اودہ ہوئی وی اودہ اوکا اودہ تشے دے تا پوسو کا پختنی پا مانا نپی وی دا آغا سی جو تک زیادہ غوان من نپی جنی چیزا تا چیز دی وی دا مانا بایی نو تا تے مانا دن معلوم نو چیتا تن دا معلوم نوائی تلا آغا لفظ لا تقول رائنا موائی اودہ موائی دران اوائے انظرنا مصرح کلمہ وائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وائے صاحبہ کلمہ وائے کہ نور تندر جنو دا خود درجی کنا وی منگل تاویزو لکا بزرگ تیوی تاویزو لکا وی نتیگم پتاویز بانی دم دلکوم وی نا منگل او لکا وی ساقو خلا تاویزو لکا خدایا اے نمی گزارت ومن نمی دانم اگر خواہی حاجت اورا بر آر کاغذ لون والے تعویذ دے دی دے میں پریگی نہ اور زپے کم نہ کستا ہو ہے اللہ رضا ضرورت سر کا اگر لون ہو گئے تعویذ دے دی نو کندور تو دل نہ در دی نو تعویذ ہو مے کا ہو مے کا ہو کر کئی اندور تو نہ در دی نو بدو سر دی کی و یا اللہ تعویذ جوڑ کا داولی کا کنا نو جو دعا خدا کنا نو دا بابا کی تا ول نکل شروع کی تعویذ کر خرا کا دے پڑ کر یا پر سم مسدس اور سم مربع ابیا پانی کی ٹوٹکی کڑی دی بھی تا دی اس بار جوڑ دو پر خدا اگر کہو بسم اللہ قادر علی کو پورا دا دا ہمارا دل اج کنو سندر دی مو ایت اسو مستبے لفظ نہ ہوا ہے کہ ضرورت ہو ان لو نہ صاف لفظ آداب دا مسئلے دے پارا پدی تیرے قوانین بس شرک شائع کی گی دا شرک دا شائع کولو مسلسل ادے دین من کل ادیا عذاب عذاب دا نا کافر خود توبی تپو کوون کو کافر دے توبی دی ولل کافرین کافر مراد کو فرض دی حکم دے ادے منکر ول دے حکم چا شان تا مستبی لفظ نہ وئی رائنا کلمہ وئی د ذکر پتو باندې خدای لفظ وئی د ذکر پتو ذات کے بیا ساتے اسن چ بیا وئی دیو بل چ خدای ول کو پر دے ذکر نہ دے دا دیدی مسئلی نمونو کلا عذاب علی اما ادا شانتا نمسرر الفاظ انوو ان کی لیل کافرین نمونو ان کی ضرورت کے نمسرر الفاظ ادوالو لیل کافرین نمونو ان کی دیدی عذاب چو مسئلی تقوی جید ہے تپس مکوائی چو مسئلی نخلاص شن تپس مکوائی ولیل کافرین ادے نمونو کلا دیدی عذاب لیل کافرین ادب اسمرو غوگ دے نوزان پوا کئی تپوس تو واجت رانشی نو دے دولا عذاب علیم سزا دماناک دا دمخ کے سرک واسماؤ بانے کلام ختم کر ولیل کافرین انمونن کلا دے الحمدللہ انمونن کلا دے ایاک نعبد و ایاک نستعین انمونن کلا دے صراط والذین انعامت علیہم تقلید نما نموی اے ماما نمانا امام بوانی فرق و سڑی و امین اللہ خفی کی تاس سلی و نیئی ولی الكافرین ادین نمانون کلا دا مقام دا اولیاؤ دا مقام دا بزرگانو دا مقام دا صحابو از درجی دا مجتہدینو عذاب علیم عذاب دا دناکا سزا دا دناکا وی تاس اولیاء نمانے فا خدای علو لیے منگی چی منو دیس بید دنیا بل فرد منی نمن کلا دا مقام دا اولیاء نمن کلا دا مقام دا مجتہدین عذاب علیم سزا دا دناکا اللہ و قیامت کی ورقی کے توبہ و نباسی قانونی کا دورا سزا دا دناکا چر ایمان بیدے تکین دا خلولو دا غاخونو دا مات کا دا جبولو ترولا عذاب علیم دمرا غشت لعنتی خینزیرا چر دا خیر القرون امامان مجتہدین تپس پکو خلوبان دیا دائی دنیا امامت مانے لے دے دنیا آیا اترا پیدا شتو اس امامت نمانی نمانی نمائی من اصطاب پر اقوی خدا خدا بدا خلقوالی والی خوضائی دا سپکو خلقوالی خوضائی لیل کافرین نمانو کرا دا مقام دا مجتہدینو عظام علیم سزا دردناک اللہ پا قیامت کی ورکی وکتنا ریتو نا سزا ورکا نا خلال ما تکوی دا جمع دل دا بلی غاری وباسم تا دا امامانو بیاده بی که بید ابو حنیفہ نا بلچنو ابو حنیفہ پیغمبر داوی دی ابو حنیفہ داوی دی بیاوی پیغمبر السلام داوی دی ابو حنیفہ داوی دی دا چا مانای منگلو دا پیغمبر منو کرا رسول ابو حنیفہ دا اجتحاد دا ابو حنیفہ دی ابو حنیفہ دا زان یو تکیوی نی منو نی دیوی دی زان قرآن و سنت ویلی دی او اذا صح حدیث فا هو مذہبی حدیث سیشو زما مذہب دی ابو یوسف مری دا وکل ما افتیت به فقد رجعت عنه الا ما وافق الكتاب والسنه دا دا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پس پک کی ذکر کی دا بیمانہ اور دا دا کمال لے چہ دی وقت پر کہ ما صفہ چور کڑی احکام اجتہادی کدا تا صحیح کرے دا دا قران و سنت موافق نو منئی کتا صحیح حدیث راور سے چما تا نو راور سے دلے اگر صحیح حدیث منئی زما دا نو واپس دا فقد رجعت عنه ما تن رجوع کرے اب دہو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وہ کہنا چتا سولی چ حدیث صحیح دی ازما قول دا کے خلاف یقین کہ چدا خبر زما لیوانے زبرو رہے دا ما پلی وان تو بولی کہ حدیث صحیح شتے دے بڑا خبر ہن دمر پوری اتباع او پاو کی دا دے دے پار نو چ ما خطا کرے دا دے دے پار او چ زما کوشش دے چ حدیث قران موافق ہوگا ہو کہ زنم پی دے لے چتا خطا ای رن شتا سی صحیح کہ پیدا شو ابو حنیفہ داوی و محمد داوی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم بیرزیل دا تقابل جوڑول کفر دے دا تقابل جوڑول دا کفر دے پا قرورون و عربونو بے حساب ابو حنیفہ رایو دے شی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یو خبری دیتے درس مقام تنیزم غدائی ماندے خورا رسول دین